ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آواز نہیں؟ ہاں بول. تو دو گروپ نہیں ہے اس کے بارے میں؟ جیسے آپ کا الگ ہے لوگ مانتے ہیں آپ نے جو بیان دیا, اور پھر اس کو یہ لوگ. تو مولوی صاحب, یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ چاند دیکھ کر اور چاند اسی کے حساب سے حدیث اللہ کے نبی, اصل میں اس پر کوئی, ہاں تو اس کو تو مانا ہی جاتا ہے نا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مکہ معظمہ کی رویت کو مانا جائے, کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر ہی جو ہے وہ کرو. اب اس سے کیا ہے, یہ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک مسلمان دیکھ لے, ہاں چاند دیکھ لے تو اور شہادت آ جائے تو پورے عالم اسلام کے اوپر واجب ہو جاتا ہے یہ معاملہ. ایسا؟ ہاں تو ہم لوگ بھی تو ہی کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو. اچھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ, اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ لکل بلد رویت, ہر بلد کی اپنی رویت ہے, اس کے اوپر ان کا خود کا عمل نہیں ہے. مثلاً بمبئی ایک بلد ہے, وہاں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو حیدرآباد کی رویت کو نہیں لیں گے, حیدرآباد کی رویت کو نہیں لیں گے. اس طریقے سے جو ہے بمبئی میں چاند نہیں دیکھا گیا تو دلی کی رویت کو نہیں لیں گے. تو بلد اس کا مطلب یہ ہوا کہ بمبئی والے اگر نہیں دیکھے, دلی والوں نے دیکھ لیا تو بمبئی والے نہیں کریں گے, اس کا کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. اصل میں یہ اس وقت کی بات تھی جب ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی. پہلے وہ جو ہے نماز کا ٹائم بھی ایسے ہی لوگ وہ وقت دیکھ کر کے ہی کرتے تھے, لیکن اب ٹوٹل گھڑی کے اوپر ہو گئے ہیں, وہ ٹوٹل گھڑی کے اوپر ہو گئے ہیں. ہاں تو اس پر جو ہے تقریر بھی ہے میری اور لوگوں کی تحریریں بھی بہت ہیں. تو مطلب اگر سعودی عرب میں دیکھ لیا تو ماننا چاہیے؟ ہاں تو سینٹر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے بیچ میں بنایا ہے نا. ہاں صحیح بات ہے, دنیا کے بیچ میں ہے, اور کوئی روشنی اگر بیچ میں رکھ دی جائے کمرے کے تو پورا پورا کمرے میں پوری پوری روشنی پھیلتی ہے چاروں طرف برابر پتہ ہو. جی شیخ. تو شیخ یہ, ہاں اس پر جو ہے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ابھی ایک صاحب نے, عبد العزیز نے جواب لکھنے کی کوشش کی ہے ہمارے, تو اس کا جواب بھی تیار ہے الحمد للہ, جلدی نیٹ کے اوپر آ جائے گا انشاءاللہ. تو شیخ یہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی سے ڈاکٹر عبداللہ صاحب بحرین سے آئے تھے, تو انہوں نے بھی بیان دیا کہ جو عرفہ ہے وہ اصلی وہی ہے جہاں حاجی جمع ہوتے, تم لوگ عرفہ رکھتے ہو, عرفہ نہیں ہے. ہاں وہی تو, وہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہی سعودی کی رویت کو دیکھ کر کے سب. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے, زندگی میں پہلی بار آپ نے حج کیا, پہلا آپ پہ ایک ہی عشق ہے وہ, اور صحابہ کرام نے کئی حج کیے, تو جو حج کے لیے نکلے ہیں سوال یہ ہے کہ میقات یعنی ٹائم ٹیبل کون سا دیکھ کر کے نکلے ہیں, مکہ کا کہ مدینہ کا؟ یہاں سے بھی حاجی جاتا ہے اپنے انڈیا سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی جاتا ہے حج کرنے کے لیے, تو کہاں کا ٹائم ٹیبل دیکھ کر کے جاتا ہے؟ بھائی سعودی کا ٹائم ٹیبل سے کرے گا نا, وہ آٹھویں وہاں تھی, پھر اس کے بعد یوم التروی, پھر اس کے بعد یوم النہار, وہ وہیں کا کرے گا نا, وہیں سے کرے گا. تو ٹائم ٹیبل وہیں سے دیکھا جاتا ہے نا ہر چیز میں, حج میں, ساری چیزوں میں. اب عرفہ کا پوچھا گیا کہ بھائی عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے, تب اب جواب نہیں بن پڑا, کہہ رہے ہیں دو دن رکھ لیجیے. اب یہ کوئی جواب ہوا؟ ہمارے یہاں آٹھویں ہے نہیں, میں سعودی میں عرفہ ہے, نویں ہے. ایک منصور بھائی, روزہ ہم لوگ کب رکھے ہیں منصور بھائی؟ ہاں جیسے کہ منصور بھائی مدینہ سے آئے ہیں تو بڑا اچھا جواب دیے. بولے بھائی فضیلت کب ہے یہ بتائیے حدیث میں. تو بولے عرفہ کے دن کی اللہ نے فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. تو بولے حدیث عرفہ کے دن کب ہے؟ بولے حدیث یہ ہے کہ حاجی جب جمع ہوتے ہیں تو بولے جب فضیلت ہے تب لے لو, فضیلت تو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا یار بڑا زبردست جواب دیا ماشاء اللہ, اب بات نہیں بن پا رہی تو بولے آٹھ اور نو بھی رکھ لو. ہاں صحیح فرمایا. وہ تو غلط ہے, وہ تو جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ شریعت سازی ہو گئی ہے, عرفہ کا روزہ ایک ہی ہوتا ہے. جی شیخ, جی شیخ. तो बड़ी लंबी 2-3 बज गया रात को बहस होते होते। अरे इस पर तो मेरी पूरे 3 घंटे का बयान है।